إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبا كو جوت تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني sunu bind bi wessu borom tere bi ma nga don leral lu ama ama am solo lu jara bayyi xel manam julli kat bo xamni wor kat bo xamni aj kat bo xamanteni ni jeufam ye lamuy bari bari bari bayyi wul xel aspect bu am solo ci bir jaamu yalla joju moy lan moy selal jeuf ji selal jeuf moy lan moy setal jeuf ji labal jeuf ji defal ko yalla kesse ku dut yalla nga genné ko ci jeuf ji ndax jaamu yalla la mangok lepp lu yalla mom momale ko yalla lepp lo xamanteni ni jeufu yalla la momale ko yalla lepp lo xamni aqu yalla la momale ko yalla yoyé bu ko jël diko wëlbeuti ci keneen ngir neey da nga bëgg koku ngir neey da nga fonk koku ngir neey koku ku baax la dedet don tép yonent la nak don tép malaaka la nak don tép sahaba la don tép waliyu la don tép nit ku baax la waaw ndax li yalla mom kenn duko jox mindeef mune nak lolou day yaqi jeuf day mabal jeuf ndax lolou day tabal nit ki ci bokalé mune kon ñoñé di def lolou nañ xamni seen jaamu yalla yoyé ñuy def julli yu bari ya ay kep kepal kep lay nek ñu jëlé ci ay choono té borom bi du ko nangu seen koor yoyé ay xif ak mar kep lay nek ñu jëlé ci choono té borom bi du ko nangu ndax lan jaxase go xamni jaxase nañ ko bokalé ci seen biiri jeuf mangok mune sen jëf joju neen la sen jëf jojé dé jëf yu mab la ndaré nak ñu déllu wat ci kennal borom bi tabaarak wa ta'ala selal jaamu ji ñeël borom bi tabaarak wa ta'ala wattandiku bokalé borom bi tabaarak wa ta'ala ak keneen ku dul mom mangok mu melni rek ci kon bi ñepp buñ xamé ni jaay katu soow mi soowam bi da koy njar ah wa koñ bi yeppay manko ken du jëndeti ci mom bu yagge nu muy def bu yagge mu daanu daldi tej gis nga de allahu akbar mu tek ci muné wa illa fa innahum laysu ala shay fayajibu tanbih li hadha muné dal suñu delu watul ci selal seen jëf ci kennal yalla xam nga legi wala nga gis ku commencé julli rek nan damay selal selal ko de xam nga kañ ngay selal sa jaamu yalla yépp soko defalé yalla kessé té bokalé wo ci dara lolou moy selal mango waye selal tekkiwul ngay julli wala ngay wor wala ngay muru rek dedet so dé julli di wor wala ngay muru tay bokalé selalo ben yoon waw da ngay tilimal sax ndax bokalé ak tilim la waw bokalé tilim tilimu xol la bokalé febaru xol la gis nga bari na tay sunum rew mi xétu febar yu bari ak yenenim rew yo xamanteni ni tay ñi ngi gangrené société bi ay febar psychologique ay febar yu démé nonu xam nga febar ba lan la bokalé kep la bokalé kep la bari na ngeen dégg ku ñaan jinné ko japp raba ko japp faru rap la am mënta nangam mën ta téla am jëkkeur mën ta def ni bokalé kessa la bes bu baye bokale jinne yako don tital ñokoy ragal bes bu baye bokale taxaw ci tawhid jinne yako don xoxatal ñokoy daw waaw waaw ndax sécurité sunu borom lay andal sunu borom ne innamal mushrikuuna najas bokale kat yi dañu tilimu gis nga sunu borom baat bi mu jëfëndiko mushrikuun bayil xel bu baax baat bobu innamal mushrikuun kep kuy bokale rek ma ngok ya nga am ci lan ci ak sobe kem sa bokale nu mu tollu ak nu mu bëre ak nu mu tuté mu ne bokale kat yi dañu sobe wu sobe biir gis nga ko lolu najasa ma'nawiya la manam sobe biir ma ngok sen xol ya fi qulubihim marad sen xol ya febar mo ca nek febar yoy nak demal ci ndep ya du tax nga wer demal l'hôpital du tax nga wer demal seti ay psychologue ak yu ken xamul ñi lok yoyé yépp du tax nga wer tawhid rek moy tax nga wer ah waw sunu société bi ku jaar ci yenn domaine yi sepp ko xol di nga xamni li fi nek ci ay febar li fi nek ci ay febar bari na lol li fi nek ci ay febar bari na lol waye genn garab lañ am muy selal muy tawhid waaw tawhid kep moy garab ki fi ak nak ñing fi bayyi tawhid di xous ci bokale di nour ci bokale febar yi du dañ day yok waaw parce que tilim tilimu bokale moy gëna wessaro ma ngok waye yeen xam ngeen ne kër go xamni chaque jour tilim tilimu kër ga day yok kër gogu febar du fa jog way xam ngeen ko ma ngok misal yoy yeb nak sunu borom door nako ci alquran ngir lan ngir ñu xellu kon lu jara bayyi xel mu ne kon fayajibu tanbih li hada li nak li may wax ni borom téré bi neena nañ ci yeen nit ñi buñ leen ko neub way bu fekente ne réew mi ak yeneen réew yi deugantaan ay docteur ñi ngi fi ah docteur yo xamni mën nañu def diagnostic malade bi ñew ñu saytu ko xol ba mëna détecter fébaram way nañ xamni fébar yi fi ne la ci ëpp sabab bi bokalé la ma ngok sabab bi bokalé la bu boba nak docteur bi bu fekente ne ku mëna laye biir la dina la tektal garab yo xamanteni day mëna combattre sa fébar fébaru bokalé nak la koy combattre moy tawhid faaw nga bayyi bokalé waaw faaw nga bayyi bokalé faaw nga bayyi dem di sangu ci xamb yi ak tour yaangi wut liggey ñu nan la ah faaw nga dem ci li fi mam bayyi won waaw mam lam fi bayyi won temuy lo xamni jaamu luddul yalla la lolu bokalé la ab julit da koy moytu tekkuul ne mam da ko fe bayyi won rek day tax yow do ko fi ba dedet ab julit da wara ba bokalé ab julit da wara won ginnaw bokalé ab julit da wara dañtalu ci bokalé ba set wetch waaw sey nga amo dom rek ñu la demal ci li fi mam bayyi won jël ay buum yew la ko jël ay xanc gal la ko jël ay yax takal la ko lu ne tay julli ñangi tak bay tak wew mbam xox ndax ne nañ dañu bëgg seen doomi gaawa dox setal ma jilé yow amo lenn loy bokalé ak yalla luddul wew mbam xox amo lenn loy jël diko gal ci sa yaram bi en tant que julit luddul wew mbam xox setal ma ji jëf li yeb lu ko waral bokalé kep té li ñu duggal ci bokalé xam nga lan la poñatu aduna am liggéey am dom am nangam ak nang am na ño xamanteni xam nga lan mo leen duggal ci bokalé détourné xaaliss bu ngeen gisé suñu réew mi maman yi bari fi lool lool kep la da ngay détourné xaalissu askan wi daal di dem sété ben maman mu ne la sa dossier kenn du ko laal yabal ay jinnem nak gis nga ñuy def ay njabar ak mbuxum ba sa dossier gaña duñ ko laal lool yépp nak suñu borom mo leen teggi nattu ay xéeti nattu la waaw bokalé day délo réew ginnaw gis nga suñu réew mi xam nga ñi ngi naan gaz ak pétrole ndax ñam ngeen ci ku ñam ci gaz ak pétrole bi ku ci ñam ci bénéfice bi buñ ci bëggee ñam dañuy bayyi bokalé waaw bes buñ bayé bokalé selal borom bi tabaaraku wa ta'ala sunu borom jël xéewal li tas ko moom moo koy tas de waaw mu neex ña ko yor mu naqari ña ko yor xéewal yi sunu borom moo koy partager moo koy tas mu egg ci ay jaamam mais feeg nag ñi ngi ci bokkaale gii sunu borom dinañu pinee lan xéewal googu ñeneen ñëw di ko jël te duñ ko yëg wala buñ ko yëgee duñ ci mën dara gis nga génn sag àjjuma dem fële naan da ngay rassemblé police la fay fekk rek coono rek nga fay jëlee xam nga lan moo gën loolu sellal sa diggante ak sa borom kennal borom bi tabaraka wa taala loolu buñ ko defee réew mi neex réew mi naat ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.